nikuelewe Mungu, hata kama uko kwenye mazingira ambayo umwelewi. Akili zake hazichunguzi, mawazo yake si mawazo yetu, na njia zake ziko juu sana zaidi yake na mawazo yetu. Mwelewe Mungu hata kama uko kwenye mazingira ambayo humwelewi. Akili zake hazichunguzi, mawazo yake si mawazo yetu, na njia zake ziko juu sana zaidi yake na mawazo yetu. Akili zake hazichunguzi, mawazo yake mawazo yetu, na njia zake ziko juu sana zaidi yake na mawazo yetu. Mwelewe Mungu hata kama uko kwenye mazingira